Zum Pussig aus. Pepe dir's gern, oh, yeah. Cause the ups and downs. Stick to the one who's. But it's so tight, so to speak, yeah. In a city moon. Spell to find me, cause. Já, nú kannu hjá, hjá, hjá, hjá, því að ég hjóðum Móðið alveningu, bólsis brangus Og rítuð svo sjálf, pétri, díandle mía Væfas smál, hinga svakar og brangus Más skrenda quiero de la usted Pancos va a ser hoyos Farpa tos brandi O cola tu no cao A mí no es que ley vi Yo he vi, yo he vi, yo he vi En yo tos nerandi Just that I'm